牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 يستا قورا كان لباري او وقفت قوة كان كتولا لشاشن راستقين اكب كانوا اي هاوار بيزار بوم لدى زو قمجانا تنها لدوري او ميزكو ابنو باسي انجام ماني كاري كي استما كان مالام تولي راميني تايوانيا كاري كي ترنية خومي بيو سرقاو كان اگر ميروي زياتر در كودوا خيرا لناويانا بم چون كمن هزم لونية چلكي كساني تر لناو بم او سروکا نخیر نو بو نگایا او داوا اکاد اگر بتوانی لارکی که ارمتی بین اما چیا استمای گمجا براستی اما باری که خرابا براستی حزم لچاروانی کردن نیا فینکس لکچه چی کتوی دادای خوشیستی او مو نرمی اکی دیارم چی؟ او الان چیه ای گم جینا رازن خساکتا دوباره بکنو بویل ناو تام برم دوسته ایتر اما بریناری کومل ای جال جالو ککن شهر یه ریوسیان رزگار کرد لدز میریو کانی چی میره ولی همان که ده گونو کیلوه خوان آماده کن با ایتزاب کنانی و کماری گرو توی روشالات چون که او کاری حل جاردنی که للاین پاشا و پیش کشا کری تنها نو روشی ما اوش کوتا کاتا سرکردکانی میریوشی میرا با جیهان دا بلا بونه بوی هر دانیشم بیتا پاشا ابرم بو هر کوی اگ دوائیم پلی کشتن انجامه ولی ترسی اوی کشتارگا کبلاو تر بید حکومت داوائی لکومالی راو چکان کر که او میروانه لنو با ولی کتایی دا کومالا کبا داوائی که رازی با باشا اما همو شتيكا دزکردن من زور آسان بود. بله من استبر سیاره که اویا چون به مودایی که باش لدجمن نزیک ببینم. تنانه نابی رگا باش بین که هیچ کسی بمان بینه لیره. امولاته سیستمی که سیخوری به هزی هی. و پشت لکومالی سیخور امسته. سیخور؟ بله، اگر هری که کن سیخور بدوزته او اوه خلاته کرده. اگر بلگی که اجانانه بدوزته او یعن کسی کن کسی دتگیر بکا که اوه لمولاته حال بید او اوش خلاته کرده. کوایا، ام خلکانه یره هموشتی اکن لپین اوه که خلاته اندسته. هروه اوان تنها پاره انناوه. لدوای اوی لبرانبر خزمته کن خال ورگرن لدوای او همو او کومالی پلی برزکرده. بله مگر کسی کن زنیاری ساخته بعد لیا خود تاوانی بکد اواس زي همو كومالا كان ادريت بلين هر بلين ايوانيا براستي وكاري هي زور مترسي دارا اندامي كومالا كان لجروبي جاوز دانرين چونك اگر كومالي هي تاو هول بات هلبه او اندام كان يتري خزانكي لسدارا ادرينو يان تاكو تايج يان يان زنداني اكرين اگر خزانك يش دزگير بكري كهولات هلبه او ببي دودلي لسدارا ادرين لپینا او اوی خاندانه کانی امولات جیانی که خوش بجین ابی خلکه کانی تل سر پرچنان بجین بلام راگند نکانی شهر درو بلاو کنوا چون که بونمونا لبلات کانی تر زوربی دانشتوان کانی بدز برسیتی و انالینن کاتی تمانی ده سالی تی پرینن یارمتی دانه درکی کن پیستکانی اندابین نکد و لبری اوه پارکی لپینا اوتومبیل و الماس و موشک کان سرفکد هروها اجلین گورتو روشالات او پاری که پی ادری لپنه و گشپیدانی چکی اتونی بکاره هده او کورا نکی بتقیتا و ها ام پی پیم وابی من باشم کمی قسکان زور و آلوز بو بلام تو لباری ام بابا تو زورش تزانی هموی بو باز نکردم پیشتی براکم هموشتی که پیوتم لوانش اویج لباپیر موفر بو بی باپیر؟ بله سردم پیج استا دزیکر دنی او ولاتا بویا اکری وابی هروها منیش همان زنیاریم لما پری راوچکان دوزیه و اگری اوی او سیستمه تا استکاری پی بکره زوره عملاده هله زورش گوره نیم چی بکن؟ دزاکین با نویان باشا من بیروکی یکی باشا به؟ پیویست من باید زنیاری لبری ام دوخی استاو هبید بزنین چی جور جلی لبره کنو یعن چون پلکانی هم بزنین اگر کسی بدوزینه و اوازور بسوده به لوانه رگی تایبت یعنی ببو اوی سیخورکان لناو ببن بویا هرچن زنیاری زیادر من دست بکوه باشتره ببو اما تو لره چهارم که بطاعتی چولام شوینا لوانه همیان به یک روشت بیتن با پیجین نخیر شتیلی را رو یاوا کسیک ایوش تکم شاریتاوا و دیاره بطاعوی کارکه این نکردو بشوی کی باج نه ناشتون بو یسګه کی وکم به اسانی اونین دوزیو پمو به تا ولاده کل جرم زوین یشراون باشا مو ته چیا اما امان جی سره کی له اهنګ نشتمانه کان اما لبر او خلکی شارکان به به او سن جراب کی شیتو ونبن وکس لیر نمینن وادیه رکاری هلب جرنه کبره سیده سی پکردو به بیر کرنه ولم کارا قرص همو حولاتی کن با پایتخت بام بکره تو کاری حلب جارنک خیره انجام بدرید چون کجماری دانشتوانی امولاتا اگه تا 5 میلیون کس بای ما مالا کردن لگل هر نوچه گیان هر شاره کاری گرتره بید ولم کاتا تا که کشی اندامی خزانکان و هورکان یان ابه کلباری من بکن و اجاها دروسکن بلان به هوی بیانوی آهنگ نشتی معنی کوا اوه سیر نبه اگر نتوانن پیوندی به کوب کن لو ولاتها رجع نادر موبايل بكار بهندريت. بوي اگر جماني آب کن ک کاملا کیتر گشت کات. آواشتی کی آسای ابی اگر نتوانن پیوندی پی آب کن. بمشه ویا کاری هالبجار نکه با آسانی بریو ابرد. پیجینی پایتخت اکیت باشوری روشلاتی ولات. آوان تنها پیوستیم بوی سرتا هرف کن سر شهر دور کن. پاشان برای روشلات برون حکومت خوی کات ادا بخلککی با اویب کونه ره او کاته هیچ کشیگ نبه لباره اوی پیوندی نوان شارکان هبه یا نبید کارکان با شوی بر رواتن کوایه برای گرتن لوای که خلکی یک تر ببینین لنوان شارکان و پیک و گشب کن بوی هر هو کارکی پیوندی هبه بچرانویانا بلام اما واته اوی که ابی بطاعتی با ولاتکه ابلاغ ببنوا بو اوی هرش بکنه سر 5 میلیون ولاتی راستا بر جیل سای اکسر کوتو بید اوه 5 میلیون سربازیان پیه بخشه نخیر وانی همه بستم پیش اویا نو؟ تنها در روش نخیر بلکو تنیا نو روش ماوه اگر بیانوه لی 5 میلیون هولاتی بکل نو لی ماوه اوه پیوستیان به هرمتی کی زوره بی اگر وای دابنین بکاره نرینین اتوانه لی 10000 هولاتی بکله تا ولی در روش اوه پیوستیان با 5000 بکاره نرینین بگوه ما بست اوه جماري او مروان زورنية كأتوان النين بكار بينا نوايا؟ بله منيش بي موايا بلام كاركا اونا قرسنية اوان بيوستيا ما بكار هنري نين نية بقوي لهمو هالاتيا كان بلو اي شون؟ اتوان انتواني دزكاري كار بكار بينا توانای او پاسوانا پیمو به توانا که هر اونی نیچی رکانی بجولانه توا بلکو پیمو به اتوانای لکاتکا کنترولی جماری که زوری خلکی بکاوکو گینس رو چون که کسانی اصایج وزین هی بوی کسی خواهون توانای دزکاری که و اتوانای نیچی رکانی ناچار بکات بو اوی وزکانی لمسکی کوب کاتوا تنها یک مست اتوانای سپایی که 50000 سربازی دروس بکا لکاتکا 4,590,000 کز لپشتو جه هیلن باشا شتی که باش لم همو کاره هیا اگر بوچونه کم راز بی او آجاو نانوا بو اوی ام کاری هل بجار نبو سینه زور احسانه ایمه تنها بی در کوین و پاشان اوی حتا پیشمان لناوی ببین هر شتیکیش کنترول کرابه و بر ریکی توقاندن دروس بکین باوش هانی او کسانه این که هل هاتونو بو اوی لباری شارکانی نزی کم کنلو اگر میروکانی که میرا بو کلاین نرد بی بو اوی کنترولی بکن لبری بکار هنرینی نراستقینه کن اوان ناو بردنیان آسانه بی ایمه تنها اگر رینو دانه بدانه لناویان ابینو آجاو دروس باشا کیشک اوی او کات خیره ایمه اشکره کات کات جولکان من دست پیکین او کات ببونی ایمه ازانن اگر بمانه پلانکی او پیره جب جب کین او آبی بشاره وی خو من بهیلی نوا ای تو پیو چونه؟ با انجامی بین اگر کاری حلب جارت نکه براستی دستی پی کرد بی او آنابی ببی جولا کردن بواستی باشا بعد دست پی بکین بله بلا من بتنها هم کاره اکم توش خوب شاره اوی اهلی تاو بلا با چی؟ اگر پی که بین کاره که باشتر رو ای که سرک یکن ملا بیر نچه لناو بردنی او پاسوانه ابی امو لبیر نچه او راگه بخوم او کارانی تر بکم من آجاو کانه موا بر سر زنشت کردنی مزانه بلا من کاتبه تنها بم باشتر کارکم باشا بابا دلی تو بیه تو دلنیای؟ ها؟ براستی هست بم کاراکی؟ کلو ها؟ بلینم پیبا که هیشتی نکی تناند اگر کسی بتوانیش لبرچاو تاب کجره دی بلینم پیبا گون هر ایستا بلینم بره ایم بنامه پیوندی به که واکین ابه موبایل کن هشتا لیره کار بکن کلو ها؟ بمبوره هیچ نیا من تنها کمش لجاوم اما چیه؟ هم نوکره خلکی هم ناوانین پیش بینی هم نکرسی خوریم نالابه بلام بدل نیایی و زور بهیزن تو بلی او دوانه بکوری بکری گیرابن اوان موله ناو بردنی پاشا لیرن کوای ناوی پجویم پخم بلام نامه به یک جر برنگاری هر دوکیان بموا و به تایبتی او کرقش زیوی کل دست چپه اتوانم تنیا بروشنکه بزانم چنه بهیزه توانه اوی تیایه بو اوی ببیده سروکی کوملا براستی او کرقوری که نمونه یه خون به تاواتی شهر دوا لگلوش اتوانی هست بمن بکرد ای لبون سنه گنجاوا آیا ایو دل نیان لما هر براسی منو خزانه کم اگوازنو با اولاده کی تر بنیاسی اون یوا بله نگران مبا مولاتی فرمی مامور گرتوه لباری اماو و همون نسره و پیوستکان من آمده کردو تنها او ماوکا ایوی بر ریز واجو لسرم کاغذ بکن بلان بمرجه ابیتو همو او زانیارانی که لباری سپا و ایزانی لگل ایم هاو بشی پیبکی امج لبران بر آزاد یکی تو کاری که پیوسته هر وکو لرکوت نکش هاتوا اگر لدوی واجو که او نکه که لسری رکوتوی نو کاتا او کاتا هر دو لما لدوخه که قرصا اکتری بینی نو لراسی هاو هیچ که شیگ نیه من هموش دیکتان پیالم هم او کارا پیسانه تن پیالم که او دیگوگم جایه کردیویتی هم کارو لپیش آگرین چون که جیانی امش بطلاوی لما ترسیه او او تی که او گم جایه کردیویتی او اقصا که کدسی نبیلو کاره هم خوارد نوی دستو هم جوری که تی آید بشوین که بتونی او گم جایه با دسته یا ناوا ابو ابدو تا که پیکو کردو مانایی بین رخ یک ایشتو کارر کاره که آیا برز مارکوس هر وکو پیشتر لکاره کن تا بردوان با ولی ماهی دو افته خودتو خزانه که لکناری داری اکاتی چی خوش بسره بر من بمر رازی نبا آیا ابی ایمالی ردانیشین لکاتا که خلکی به تاوانه کجره او تو خویه اتبه خرابو خوینم کورا تکایه همین براو ناکل اگه لماوی در روشا لباری 5 ملیون کس بکولان نوا او بلک دانوی که آسان 500,000 کس بید در روشا کهو لسایه یکی رزگاریانه بی ما بسته چیه؟ ما بسته موی 495,000 کس پیشتن بردون ای باشا چون بمشوی همینی ها؟ چون که اگر همینی لدز بیدوا ملیاری مروف لناو بریح بابزانی اگر پلانه کشکز بینی اوا هموان امرن اگر نتوانی نرسی پاسوانه که لپاشا جواب کنو اوا هیچ کسی نتوانی شکستی پیو بینی تنانت سروکی لبر اوا نابی ایمه شونکی خومانی هم با اشکراب کن تا اوکاتی که دیالی کرو اگر پی من بزن اوا پاسوانه تیل دورو بری پاشا تون ترکنو باید کالی اکم یه من برو ما بس اوا 5 ملیون کس ببن با قربانی لپنا مرو فاتی بله اگر لو مکردنی من لسر تو کمی یکات و آوا من هیچ که شیه کم نیه اگر بیروکی یکی باشتر نیه آواز بین الوی که تنها تو هستی داد پروری تیه ای آوار ابی اوی لتو نامانه و طاعتی انجامی بین بلام ابی جانی خومم خیلی مترسیو لکاته که هم کار انجامین باشه بله کلو ها سلامت بی بسیری رفتاری اکرم رو باشا بوه لگلی بروشت مایا بلا اگر شوینی بکوم اوازیتر تو را بی آفرین چون که توانید لو یرش خود بدزید هوا ای لباری همه یانه و چیه اگر که گبه ازاکم با بازده بکر بینم بو ای بناو دارکان بگرم اوه هسته من تاریکی اشفین زولاکان بکوی دوزی بیدو زانیم تو لشوین استا با تواوی لناو تباب جا تو نتوانیم لناو ببی بستا بالکو منم کراکم بستا وادیار اوان ارصفاتی ماری تیا بایا اتوانه با ماهای دروش خورادر ببی اوی بوره هر وکو پیش بینیم کرد ام کرا زور بایزا بلامه ببر دوام بمده چاو دیری کردنی براسی خیرام نیان دوزیوا کوایا بی باشتر خومون کم بلام اما سیرا با چی سربازلم دورو بره هیا ها؟ اگر کاری حل بجارد نکلم شوانه پیشتر کتایی پیات بی لوانه سربازی تری شبه لبروی ایمه لسنو رو نزیکی کنه پاپو شمشمه چوه را؟ جاره مرگاری جودا نبیده و نیستا چیه که میروکانی کمیرا تاریکایی که بکارین با ای هرش بکنه سرگون بلان با چی؟ میلوران شوینی کوتوه Chori ita